najlepszego człowieka na świecie. Zmiany są potrzebne niemal we wszystkich dziedzinach życia, twierdzi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił w telewizji Trwam, że w najbliższym czasie koniecznych jest kilka dużych reform. Z całą pewnością przed nami stoi kwestia dekoncentracji mediów. Też będzie na pewno bardzo silny opór. Jest sprawa reformy służb specjalnych. No tu może opór będzie troszkę mniejszy, ale też pewnie będzie, bo ta obecna nam sytuacja też pewnym siłom służy. I jest także szereg innych, bardziej szczegółowych kwestii. Jarosław Kaczyński dodał, że będzie oczekiwał od rządu, premier i ministrów bezwzględności w podejmowaniu działań i przeciwstawianiu się naciskom. Szef Komisji Europejskiej nie wyklucza opracowania i wprowadzenia nowego prawa dotyczącego podwójnych standardów jakości żywności stosowanych przy sprzedaży artykułów spożywczych na wschodzie i zachodzie Unii Europejskiej. Jean-Claude Juncker rozmawiał o tym w Brukseli z premierem Słowacji. Robert Fico deklarował, że to nie jest problem jedynie jego kraju, ale reprezentuje w tej sprawie ponad 60 milionów konsumentów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Do tej pory wielkie koncerny tłumaczyły, że stosując różne receptury zaspokajają lokalne gusty. Premier Robert Fico przekonywał dziennikarzy na konferencji prasowej, że nie jest to prawda, a problem jest naprawdę poważny. Jakbyście reagowali na to, że w waszym proszku jest o 20% mniej aktywnych cząstek niż na zachodzie, a koncerny tłumaczą to faktem, iż Słowacy lubią prać w cieplejszej wodzie. Nie możemy tolerować, że czekolada w Austrii ma lepszą jakość, a taką samą cenę jak w Czechach, Słowacji, Polsce czy na Węgrzech. Szef komisji zgodził się z tym faktem i zadeklarował, że pierwsze efekty działań powinny być widoczne już po wakacjach. Zdecydowaliśmy wydać we wrześniu wytyczne, jak interpretować istniejącą dyrektywę w sprawie żywności. To umożliwi państwom i działającym tam ośrodkom badawczym łatwiejsze porównanie produktów. Nie wykluczam jednak zupełnie nowej regulacji. Słowacja i Węgry od dawna zwracały się do Komisji Europejskiej o podjęcie kroków prawnych w tej sprawie. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Na południowym wschodzie Francji trwa walka strażaków z szalejącymi pożarami lasów. Informacje o stanie walki z żywiołem przekazał premier Edouard Philippe, który udał się w dotknięty pożarami rejon kraju. Strażacy są mniejszymi optymistami i skuteczność operacji uzależniają m.in. od doniesień o silnym wietrze. Drzewa w lasach i krzaki są tak suche, że przeniesione z jednego miejsca na inne iskry błyskawicznie zamieniają się w nowe skupiska ognia, mówi jeden z dowódców operacji. Korzystaliśmy z tego, że w nocy nad ranem względnie się uspokoiło. Mogliśmy skutecznie walczyć tam, gdzie było największe zagrożenie. Od powrotu wiatru i fali upałów będzie zależało, czy ogień nie wybuchnie w nowych miejscach. Żywioł strażaków trawił 7 tysięcy hektarów lasów. W akcji gaszenia pożarów udział bierze 4 tysiące strażaków, którzy skarżą się na brak sprzętu. Przede wszystkim niewystarczającą liczbę bardzo skutecznych w walce z ogniem samolotów Canadair. Ale nie można ich dokupić, bo Kanadyjczycy zaprzestali ich produkcji. Francja zamierza zwrócić się do europejskich partnerów, by złożyć firmie za oceanem wspólne duże zamówienie, tak aby zmobilizować ją do wznowienia produkcji. Policja poinformowała o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o podłożenie ognia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bill Gates stracił tytuł najbogatszego człowieka na świecie. Wyprzedził go twórca koncernu Amazon, Jeff Bezos. Wartość jego majątku przekroczyła 90 miliardów dolarów. Po dzisiejszym wzroście cen akcji firmy Amazon o 2%, wartość majątku Jeffa Bezosa wynosi 91 miliardów dolarów, czyli o miliard więcej od wartości majątku biznesmena i filantropa Billa Gatesa. Poza 80 milionami akcji Amazon, Bezos posiada także udziały w dzienniku Washington Post, firmie produkującej rakiety Blue Origin, a także gotówkę ze sprzedaży obligacji. Awans na pierwsze miejsce rankingu najbogatszych ludzi na świecie biznesmen zawdzięcza wzrostowi cen akcji Amazon o 40% w ciągu ostatniego roku. Twórca Microsoftu Bill Gates był na czele rankingu najbogatszych przez 18 z ostatnich 23 lat i pozostaje na drugiej pozycji, na razie niezagrożony. Na kolejnych miejscach znajdują się hiszpański biznesmen Amarancio Ortega, amerykański inwestor Warren Buffett, a także twórca Facebooka Mark Zuckerberg. Ranking najbogatszych ludzi na świecie prowadzi magazyn Forbes. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami deszczowa noc, na termometrach 13 stopni w Suwałkach i Przemyślu, 14 w Toruniu i Katowicach, 15 we Wrocławiu i Gdańsku. Jutro na zmianę raz chmury, raz przejaśnienia. Przelotnie padać może w całym kraju. 19 stopni w Trójmieście, 22 w Warszawie, 23 w Poznaniu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl.

Nagranie Crystal Love to oczywiście nagranie duetu Rysy. Duet Rysy w bardzo ciekawym ujęciu można obejrzeć w filmie Elektrosonda. Opowiadaliśmy na antenie Trójki o Elektrosondzie, takim muzyczno dokumentalnej przygodzie filmowej Tomasza Knitla. Można na stronie polskieradio.pl/trójka wpisując po prostu Elektrosonda znaleźć opowieść o filmie dokumentującym polską scenę muzyczną, ale jednocześnie będącym formą intrygującą jako dzieło sztuki. Na festiwalu Audi River kolejna szansa na spotkanie się z tym obrazem. No i duet Rysy to jest oczywiście jeden z wielu polskich elektronicznych składów, który w tym obrazie się pojawia. Ale teraz rozłożymy Rysy na części, tak możemy to nazwać, bo Rysy to oczywiście Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko. To rozkładanie na części zaczniemy od zespołu Sonar. Łukasz Stachurko za nim stoi, a utwór, który zaprezentujemy na antenie, ma swoje nowe wideo, można je znaleźć w sieci. Nosi tytuł Pod prąd. Naiwność to mój lek, mój skarb. Wszystko co mam to chęć i czas, więc mogę być tym kim zechcę, każdym z was. To jest mój czas, by śnić, by brać. To jest mój dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod prąd za miasto, tu świat widać bardziej. Złudzeń mam dość w sam raz, by żyć. Jak mi się śni bez łez, bez skarg. Za dużo tych podpowiedzi, uwag, rad. Chcę mylić się, by paść, by wstać. Mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod prąd za miasto, tu świat widać bardziej. To jest mój dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod prąd za miasto, tu świat widać bardziej. Dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod prąd za miasto, tu świat widać bardziej. Zespół Sonar, którego nie byłoby bez Łukasza Stachurko, to teraz spójrzmy przez chwilę, właściwie wsłuchajmy się w dźwięki od Wojtka Urbańskiego, który właśnie wydał Selected Works, wybrane prace, prace z lat 2011-2017. Wojtek napisał, że układając tracklistę, wybrał te, które uznał za najbardziej dopracowane, a to utwory, które powstawały jako odskocznia od jego zaangażowania w muzykę dla telewizji, teatru, czy oczywiście muzykę związaną z pracą w duecie Rysy. Selected Works, taki tytuł nosi płyta, podpisana po prostu Urbański, a za tą muzyką ukrywa się Wojtek Urbański, którego talent wielokrotnie omawiamy na antenie Trójki i to w różnych konfiguracjach, tym razem właśnie przy okazji tego wydawnictwa. Raz jeszcze zaglądamy, za nami utwór Void, a przed nami Widmo. Thank you. Chilly Willy penguin feather robe, cause I'm sipping pro. Yeah, that methods pro, promethazine. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapon drawn. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you packing young. Yeah, you hella grown. Industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times being public, they drain this energy from us. Visit Italy, be my senorita. They be the or I be the, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie, yeah. Yeah, he wanna lay the hands on me, yeah. But he should see the way she dance on me, yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Od Urbańskiego i jego Selected Works przeszliśmy do Muramasy, ale tutaj w remiksie, który bardzo chciałam przypomnieć, Lovesick w remiksie Forteta. Z utworem Lovesick żyliśmy bardzo długo, teraz na szczęście w końcu jest oficjalny debiut Muramasy. Still me, beat me. Kiss me for your mess.

Do Solange dołączyłam Jungle, Son of a Gun. To nagranie cały czas tak świetnie brzmi. Ma w sobie coś takiego, co pozwala mu się łatwo przenosić ponad i poza czas. I'm just Są tacy, którzy uważają, że niemiecka muzyka to musi być Rammstein i że to wtedy kopie. Ale mnie osobiście bardziej pobudzają do życia i dają mi energię takie utwory jak ten, też niemieckiej grupy Lalipuna. Fast Forward z lat dawnych, w remiksie Flowcharta. Tymczasem oczywiście nowa płyta w planach nadchodzi. A my rozwiążemy w końcu konkurs o karnety na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Szczerze mówiąc, dzisiaj pierwszy raz usłyszałam to wskazanie i bardzo mnie cieszy, jak Artur tak mówi. A zatem, dzisiaj pytanie było raczej skłaniające do odpowiedzi na serio i takie też do nas trafiły. Dużo musieliśmy się naczytać. Bardzo dziękuję za te wszystkie próby zmierzenia się z tym, czym jest dzisiaj OFF w muzyce. Subiektywny wybór nasz, czyli mój Bartka Gila, przekładany przez subiektywne bardzo propozycje, które nadchodziły pod numer 73533. Wybraliśmy, a właściwie wybór został dokonany w ten sposób, aby z jednej strony były to propozycje, które dotyczą próby nazwania OFF tego, czym może być to coś obok głównego nurtu, ale także zabawy formalne, więc tą próbę nazwania jest na przykład propozycja Karola, który dostaje karnety i o tym wie. Karol zresztą mieszka w Mysłowicach, więc na festiwal albo przyjdzie, albo na rowerze przyjedzie. O tym, że OFF jest czekaniem na kolejne on, życiem zwykłym, problemami, rozmowami, tysiącami sytuacji i czekaniem na następne on, które możemy w dzisiejszych czasach włączyć, kiedy tylko mamy na to chwilę albo mamy taką ochotę. Skróciłam jego propozycję Karola, ale pozdrawiamy cię serdecznie. W sekcji zabawy słowami Wiktor z Nowego Sącza przysłał taką propozycję. Dzisiaj OFF to już nie out, raczej in i też about, kult i progres, codzienność i oklaski publiczności. Zabawa formą, ale w gruncie rzeczy jest tam też zawarta bliska mi opinia na temat tego, czym jest dzisiaj alternatywa. Moja ukochana propozycja przepraszam, że tak powiem wyróżniając, ale jest po prostu bezczelna i dlatego zostaje nagrodzona. Bernadetta z Pawłowa napisała, że Off jest dziadowsko-melancholijnym brzmieniem, nawet kamienie doprowadzającym do westchnień. Do zobaczenia, Bernadetta, na festiwalu. Oczywiście mówimy o Offie w znaczeniu ogólnym, nie mówimy tylko o Offie w odniesieniu do samej nazwy festiwalu. Mówimy po prostu o takiej kategorii, kiedy ktoś nie chce być na świeczniku. No i właśnie, Kasia z Łodzi z kolei napisała, że według mnie Off w muzyce to wyjście ze strefy komfortu i poszukiwanie nowych doznań, wrażeń emocji, które rozwijają naszą wrażliwość muzyczną. I to tak naprawdę jest także propozycja, z którą się w 100% zgadzam. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator Off Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Dziękujemy Arturowi za przypomnienie. Karol, Kasia, Bernadetta i Wiktor jadą z trójkowymi karnetami na festiwal. Do zobaczenia, a my na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania mamy w planach dwie muzyczne uczty. Pierwsza z nich od zespołu Father Kong, czyli Polska, a druga z samej Ameryki. William Basiński i jego króciutka melancholia. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa. Mówimy już do usłyszenia. No, I'm just